فقد جعل الشرع الأعمال الصالحة فيها شريعة المجالية متندو مما كتك هاي مسبكومي أفضل من الجهاد في سبيل الله نبور فيدي كلك جهادي كتك نجي الله سبحانه وتعالى هذي بس فعلى العبد أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة أكثريش من ألام كتك هاي مسبكومي كفان متندو مما كالصلاة والزكاة والصوم والصدقة كما في الصلاة زكاة الصوم نصدقة لمنين حتى ينال الأجر الكبير مبقى مسلم هو أو يزك فاته أجر مكوة والجزاء الوفير نمليف يقوى منه من الله العلي الكبير كتوكك الله اليجوم كوة لم يروني مسباب ذا الله سبحانه وتعالى كفضليش هاي مسيح كومي كتك مويز وذي الحجة أو مسيح كومي يمويز وذو الحجة نلوهي تريموديا يمويزه من ينظر مسباب هيزو أن الله سبحانه وتعالى شرفها وكرمها حتك الله أمن يتفوز هاي مسيح فأقسم بها في أول سورة أكياتيها يا مسيح منظوني مصورة نقسيمة والفجر ننافية كنك وفات والفجر وليال عشر نمسيح كومي وتفسيري وقرآن وتفسيري يا قوامبا مسيح كومي أو نوسيح كومي ما يؤمن من يكيا نهاية مسيح تليوناي Hili sababu ya kwanza ya Allah kupelekea kuyafadhilisha masiku haya. Mbili. Liannahu ijtama'a fiha ummahat al-ibadat wal-fadail. Ndani haya masiku kumi pamejikusanya ndani yake mama za ibada na mama ya mambo bora. Kama qala al-Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala fi al-Fath. Anasema الإمام ابن حجر والذي يظهر نكتك كيل أنبات بقوال أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة وأن بين سباب يكفضليش نكتنغريزا نكفمنوا مسكها يقوم يمويز وذو الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وسباب يكيو شمكسنيكو وماما زيبادا لنياه وهي الصلاة نايض صلاة وصيام والصدقة والحج نبيل بالهجة ولا يتأتى ذلك في غيره نهاية يوجد هيا ويزكوجة في نوم نمذيه سبب يتاك لأنها أقرب فرصة للعبد في القرب من الله زمي فضليك ويزيكو بسبابه نكتك مسيكو أمايو فرصة إنكو أن يقرب زيدكم ونالامو هناك ولكرديشة الله سبحانه وتعالى وذكره لكم تجاكواك الله سبحانه واللجوء إليه نمنا داما لكمليشة الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الله تبارك وتعالى نسيما واذكروا الله في أيام معدودات متجاني الله سبحانه فتك مسيك متاتني قوي سبيكا بل الله سبحانه كسيما وأذن في الناس بالحج نوتكزي واتا نادي نوتوي صوتي وتكزي واتا كنك عبادة هي يأتوك رجالا وتكويجي هوا واتا وكيونا سمكول بني مال وكيونا شكل بني مال وأشكال وكيونا ترتيب بني مال وكوجة هي صوتي لنديا كنا والا تكوكوجة رجالا وتكوكوجة وكتبيا وعلى كل ضامر نكون والي أما وتكوكوديا وكوديا بفانو يأتينا من كل فج عميق وتكوديا كتوكا تكنجية زنباني كميسا كسوديو ليشهدوا منافع لهم إيل ووزي كشهدية منفاياو ويذكر اسم الله نولتاتي دين لأله سبحانه في أيام معلومات كتك مسيح يليكو معلوم كيو الله سبحانه kufadhilisha hizi siku kumi miongoni mwa sababu ni ili mwanadamu apate fursa ya ukaribu zaidi ya kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, kujikimbiliza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa sababu hizo, لأنها آخر موسم من مواسم العام الهجري, kwa sababu huu ndio msimu wa mwisho katika misimu ya mwaka wa Hijria. Kimsimu huu wa haya masiku 10 ndio msimu wa mwisho katika mwaka wa 1440. Katika misimu ya kheri, katika misimu ya kuvuna, basi huu msimu huu wa haya masiku 10 ni msimu wa mwisho wa mwaka. Allah subhana akakufadhilishieni nini, akakuwekeeni huu msimu ili watu waweze kuangalia jinsi gani wataumaliza mwaka huu, mwaka wa 1440. Allah subhanahu akatuwekea fursa hii. Sababu nyingine, lianna fiha yaum arafa, ndani ya haya masiku 10 ndani yake kuna siku ya Arafa. Alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameitamka, ameisema, siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Ahtasibu ala Allah, ninataraji kupata malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. An yukaffira sana, kwamba funga hii yenye kufuta mwaka, yenye kufuta madhambi ya mwaka, allati qablahu, mwaka uliokuwa kabla yake, wasanatu allati ba'da, nafunga ana mwaka unaokuja baada yake. Ndani ya haya masiku 10 kunapatikana siku ya Arafa. Siku ya Arafa ambayo ukiifunga siku hiyo kwa asiye kuwa hadi, akiifunga siku hiyo anafutiwa madhambi ya mwaka uliopita kabla na mwaka unaokuja baada yake. Allah subhanahu wa kufadhilishia msimu huu. Vile vile ndugu zangu, katika haya masiku 10 kuna al-a'malu as-saliha, kuna matendo mema yanayofanyika ndani ya haya masiku 10. Minha, miongoni mwa matendo mema ambayo mtu anayafanya, anatakiwa ayafanye, i'lanu tauba an-nasuh baina yaday Allah fi hadhihi al-ayyam, ni mtu kutangaza toba iliyokuwa sasa, atangaze toba iliyokuwa ya sawasawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku. Kwa sababu ni msimu wa kheri, ni msimu wa kuvuna, muislamu anatakikana ajipambe na jambo la tauba, ajivalishe vazi la tauba, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wallahu yabsutu yadahu billayl liyatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu binnahar liyatuba musiu'un nahar, Allah subhana anakunjua mkono wake wakati wa usiku ili yule aliyefanya madhambi wakati wa mchana afanye tauba, amrejee mola wake subhana. Na Allah anakunjua mkono wake wakati wa mchana ili yule aliyefanya madhambi wakati wa usiku aweze kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali wa tauba, na hili jambo la tauba la kurejea, huwa al-iqla'u 'anil ma'asi, ni mtu kujivua na maasi, wa jamii adh-dhunub, na madhambi yote ajivue nayo, wa rujuu ila Allah subhanahu, na arejee kwa Allah tabarak wa ta'ala, wa tarki ma yakrahuhu Allah, na ayaache yale yote yanayomchukiza Allah, dhahiran wa batina, yale wazi na yaliyojificha, amrejee mola wake, amuombe msamaha mola wake kwa makosa anayofanya ya wazi, kwa makosa anayofanya sirisiri, dhahiran wa batina, bali sio hivyo, nadaman ala ma madha, pia hali akiwa anajutia yale ambayo yametangulia huko nyuma katika maasi aliyoyafanya, wa azman ala alla yauda, na aweke maazimio ya kutokurejea, wal istiqamatu ala alhaq, na asimame sawasawa katika haki, wa tubu ila Allahi jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun. Allah subhanahu ametoa amri hiyo, watubu ila Allah, na rejeeni kwa Allah subhanahu, tena rejeeni kwa mola wenu, tubieni kwa mola wenu. Na amri ya kurejea ni amri ambayo ni ya mutlaka, imeachwa moja kwa moja, muda wa kuwa tu pale ambapo jua halichomoza kutokea magharibi kwenda mashariki, na roho pale ambapo haijafikia wakati wa kuondoka. Muda huu wote Muislamu anaambiwa, anaamrishwa arejee kwa Mola wake. Kwani sisi ni madhambi tunamkosea Mola Subhanahu wa Ta'ala? Bali sisi kwa sisi tunakoseana, bali sisi kwa sisi tunadhulumiana, sisi kwa sisi tunafanyiana maasi na dhunub. Wakati ndio huu sasa wa watu kufanya matendo mema, na miongoni mwa matendo hayo mema ni arujuu ila Allah Subhanahu, ni kurejea kwa Allah Mola Tabarak wa Ta'ala. Pia miongoni mwa matendo mema yanayofanywa katika masiku haya 10 as-sawm, ni jambo la kufunga. Li hadithi Hafsa fi musnad al-Imam Ahmad, kwa hadithi Hafsa inda al-Imam inda musnad al-Imam Ahmad, anasema Hafsa, ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hakuwa Mtume alayhi salatu wasalam, yad'u siyama Ashura, alikuwa haachi kufunga saumu ya Ashura, wa 'ashr dhil-hajja, na 10 katika mwezi wa dhil-hajja, wa 3 ayyamin min kulli shahrin, na masiku matatu katika kila mwezi. Hizi saumu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haziachi. Kwa hiyo katika matendo mema ambayo Muislamu anatakikana ayafanye katika haya masiku 9 masiku 10 ni jambo la kufunga. Na ahlul ilm wanawachuoni wetu wanasema ya kwamba katika kuelezea jambo la kufunga, hashurutishwi mtu kufunga masiku yote, haambiwi lazima kufunga masiku haya yote, bali ni lile ambalo atakaloliweza yeye la kufanya ibada hii ya saumu, basi naafanya. Ni sawa sawa ni siku 2, ni sawa sawa ni siku 3, lakini afanye amali, afanye tendo jema katika haya masiku 10. Na miongoni mwa amali salih, tendo jema katika masiku haya 10, adhikru wa takbiru wa tahlilu wa tahmid, ni kufanya adhkar, kufanya adhkar, na vile vile kutoa takbirat, na vile vile kutoa tahlilat, na vile vile kutoa tahmidat. Kusoma adhkar, kudhibiti adhkari zile zote, sawa sawa za kulala, za kuamka, za kutoka nyumbani, na adhkari za kila baada ya swala, bali vile vile takbirat, kutoa takbir, na vile vile kutoa tahlil la ilaha illa Allah, kumhalil Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah amesema, wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat, na wamtaji Allah subhanahu na wamtaji tabarak wa ta'ala katika masiku yaliyokuwa maalum. Miongoni mwa matendo mema al-iftaru min as-sadaqat, watu kithirika kutoa sadaqa, lima fiha min at-taqarrub ila Allah, kwa kuwa sadaqa ndani yake ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa bitigaa al-ajr wa thawab minhu subhanahu, na kutafuta thawabu na malipo kwa Allah subhanahu. Kukithirisha kutoa sadaqa, kufungua mlango wa sadaqa, kufungua mlango huu wa sadaqa ni katika jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mlango ambao ni mlango unaohitaji maneno mazuri, ni mlango ambao unahitaji hadithi nyingi sana na ayat, ili Muislamu aweze kupata roho ya ulaini ya kutoa sadaka. Kwa hiyo kabla ya kufikiwa na ayat, kabla ya kufikiwa na ahadith, basi msimu huu hapa mbele yako, msimu huu wa kheri, kithirisha kutoa sadaka. Na jambo la sadaka halijafungwa katika mali, jambo la sadaka halijafungwa katika pesa peke yake, bali hata maneno mazuri, kumwambia mwenzako, al-amru bil ma'ruf wan-nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema, kukataza mabaya katika sadaqat. Bali sio hivi, hizi adhkari hizi za mtu kudumu na kumdhukuru Allah na kumtaka msamaha, zote hizi ni katika sampuli za sadaqat. Isifahamike tu kwamba sadaqa ambayo inayotakikana ni sadaqa ya mali, na hali ya kuwa unafanya tafrihi unazembea katika milango mingine, bali mali ni katika milango miongoni mwa milango ya sadaqa, bali sadaqa ni mlango mpana. Bali Allah subhanahu wa ta'ala ametumia na Qur'ani, man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, ni nani atakayemkopesha Allah mkopo uliokuwa mzuri, fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim, Allah atamzidishia. Nani ambaye atakayeweza kumkopa Allah subhanahu wa ta'ala? Na mlango kukopa hapa ni kusudiwa ni kutoa sadaka, kumsaidia ndugu yako pale penye haja, wewe unaiona kwamba hapa pana haja, ukatoa mali yako, ukatoa maneno yako, ukatoa nasaha zako, hii ni miongoni mwa sadaka. Na katika matendo pia ya siku haya kumi ni al-iktharu min al-a'mali as-salihah fi umuma, ni kukithirisha matendo mema kwa ujumla. Yale yote matendo ambayo ni mema wewe uyakithirishe, uyafanye, kwa sababu al-amalu as-salih, matendo mema au tendo jema, ni mahabubun ila Allah subhanahu, ni jambo linalopendezwa sana kwa Allah tabaraka wa taala. Hivyo basi yule ambaye hata utumia umri wake na wakati wake huu, wakati ambao ni wa ziada, wakati ambao ni mbora, asiyotumia wakati wake katika taa kumtii Allah na katika swala na katika visomo vya Qur'an na kumtaja Allah na kumuomba Allah na sadaka na kufanya wema juu ya wazazi wawili na kuunga udugu, bali kuamrisha mema na kukataza mabaya, basi mtu huyu atakuwa khaba wa khasir, amepata hasara na ameangukia pua. Umekuja msimu miongoni mwa misimu mizuri ya heri, halafu leo hii wewe unapata hasara, hata kumtendea wema mzazi wako washindwa, hata kuamrisha wema, kuamrisha mema kutoka mabaya katika misingi inayotakikana washindwa, bali kuunga udugu, kuondosha chuki na kifundo kilichomo ndani ya moyo wako juu ya ndugu yako, kuondosha ubaya uliopo baina yako wewe na ndugu yako, kurejesha madhalim, kurejesha dhulma, kurejesha khiana, kurejesha ubaya ambayo umemfanyia mwenzako. Umemdhulumu ndugu yako dhulma wa udwana, umemdhulumu ndugu yako, mrejeshee haki yake. Huu ndio wakati katika msimu wa kheri. Kwa hiyo asiyoyaona haya katika mambo ya kheri, basi hadha khaba wa khasir, huyu ameangukia kuwa. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان فيه رجل واحد فليكون منكم مولى يعمل ويشتغل، ni mtu anayefanya kazi sana, yajidu wa yajitahidu, anatoa juhudi kubwa sana katika kuyatengeneza maisha yake. Hapakuwa na amali yoyote na kazi yoyote isipokuwa anaifanya muda wa kuwa ni amali ya kheri na ni amali ambayo ni halali. Yajidu wa yajitahidu wa yakidu, anatoa jasho lake, anahangaika katika kutafuta lukmatul aish, tonge la maisha, anahangaika huyu bwana. Na hii kisa amekitaja Sheikh al-Fadhil Abu Abdullah Salah Ghanim hafidhahullah. Anahangaika katika kutafuta maisha yake, alipokuwa ni mkulima, fawajada hajaran min ahjar, katika kulima kwake akakutana na jiwe miongoni mwa mawe, hajarun tukhalifu min al-ahjar, jiwe linalotofautiana na mawe anayojua yeye. Faqala rubba li hadha al-hajar laha sha'nu, huenda hili jiwe hili bwana lina jambo hili. Akaliokota lile jiwe akaenda kuliweka nyuma ya mlango wake nyumbani kwake, akawa kila anayeingia ndani aliona lile jiwe. Farajulun la yaarifu qimata alhajar, huyu bwana hajui nafasi ya hili jiwe. Wakawa watu wanaingia nyumbani kwake, wakati wa kutoka wanaona jiwe wanaondoka, wanaingia wengine wanaona jiwe wanaondoka. Bwana mmoja akaingia ndani, alipoliona lile jiwe akamwambia, bi'niha, niuzie mimi hili jiwe. Yule bwana mwenye mali akamwambia, wataka nikuuzie kiasi gani? alimwambia mimi nauza ile jiwe. Naam, yule anataka kununua akamwambia niambie pesa nikupe kwa ajili ya mimi kulimiliki ile jiwe. Fajala ar-rajul yufakkiru fi ra'si, mwenye jiwe akawa anazungurusha kichwa chake anataka itoe pesa ambayo anahisi ya kwamba akiitoa ile pesa, akiitamka, hakika hiyo pesa itakuwa hadha sharafa, imeenea kwenye kima cha jiwe. Ghafla akamwambia alfa dinar, dinari alfu moja. Rajulun biduni taraddud, yule bwana pasi na kurejea rejea akaingia mfukoni na kutoa dinari elfu moja na kumpa. Fa akhadha alhajar, akachukua jiwe. Wansarafa, na akaondoka zake. Wa ba'da sanawat, farrajul alladhi ishtara hajar, yule bwana alinunua lile jiwe. Fa asbaha min aghniyai baladi wa min athriyai qaumi, ghafla akawa yule bwana katika matajiri wa mji mwenye uwezo mkubwa sana katika jamii. Watu wakaanza kuulizana ni wapi huyu bwana ameupata huu utajiri, mpaka wakafikia baadhi yao kumuulizia, akawaambia nimenunua jiwe kwa fulani bin fulani. Walipomkuta muuza jiwe yuani ma yuani min hali, wakamkuta mwenye jiwe analia na njaa zake. Fabadau yalumuna wayasubuna wayashtumuna, wakaanza kumlaumu na kumtukana na kumsema mabaya kwamba unamiliki mali ambayo leo hii kwa mali hiyo fulani amekuwa ni tajiri mkubwa katika matajiri wa mji, na leo hii wewe unalia njaa, umaskini haujaondoka kwa wewe. Ayuhannas, hichi ni kisa kifupi lakini kina ibra na mamilioni. Fanahnu namliku alahjara, sisi tunamiliki mawe yenye thamani sana, tunamiliki mawe yenye thamani, lakini sisi ndiyo yule aliyeyauza haya mawe, aliyeliuza lile jiwe ndiyo sisi, hatujui thamani ya tunavyovimiliki, hatujui thamani ya vile ambavyo tunavibeba. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake maarufu ya kwamba sisi tutakapotokea mizozano kati yetu, fayusallitu Allah tabarak wa taala a'daan, Allah atakusalitishia sisi maadui, wakisha kuja maadui, fayakhudhu ba'dha ma fi aydina, watayachukua yaliyopo katika mikono yetu na kuondoka nayo. Tunamiliki mambo mema sana, tunamiliki sisi misimu ya kheri, tunamiliki lulu na almas au madini ni thamani kubwa, tunayamiliki sisi, lakini hawa Waislamu wanaomiliki mali hizi, Waislamu hawa wanaomiliki madini ya sampuli hii hawayajui thamani yake, wameyahifadhi nyuma ya milango yao, bali wengine watembea nayo katika mifuko yao, lakini hawajui thamani ya hizo mali ambazo wamezishika. Ayuha nnas, miongoni mwa hukumu na taratibu ambazo zinafungamana na jambo la al-adhaha, tunakukaribia hapo mbele kuja kufunga, tutafunga sisi na pia tutakuja kuchinja, wapo miongoni mwetu walioona kama wana thamani, wana madini yenye thamani, wamewekania kwamba Allah akuwafikisha, wakafika katika Idul Adha watachinja. Basi kuna ahkamu zinazowahusu, kuna taratibu ambazo zinazowahusu wao dini kwa dini. Miongoni mwa hukumu hizo ni istihdharu niyya, yule ambaye amewekania au yule ambaye anajipanga kwenda kuchinja siku ya Idi, amekusudia kwamba atachinja siku ya Idi, anatakikana ahudhurishe nia yake, awe na hiyo nia. kwa sababu jambo la kuchinja inma huwa li irdhai Allah tabarak wa taala, kuchinja ni kwa ajili ya kumridhisha Allah. Wa shukru ni'mata wa shukru ni'mata, na kuzishukuru neema zake subhana la ghayr, hakuna kingine. Kwa hiyo kama jambo unataka umfadhili umridhishe Allah na umshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, watakikana uwe na nia iliyokuwa sawa sawa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hata hali hizo damu zenu, manyoya hayo, nyama yeye, nyama hizo yeye Allah subhanahu hazipati, lakini atakipata kwa nyinyi ni ule ucha Mungu, ni ile nia mlizokuwa nazo ndizo ambazo zopanda kwa Allah subhanahu, na anaziwekewa ujira. Lan yanala Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum, zile nia tatu ndizo zinazofika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye ameweka nia, ameweka maandalizi ya kuja kuchinja katika siku ya Eid, atakikana aweke nia kwamba hili ninalifanya kumshukuru Allah subhanahu, ninalifanya kwa ajili ya kumridhisha Allah tabarak wa ta'ala. Miongoni mwa hikma hizo pia wa ahkamu kwamba yule ambaye mannawa al-udhiya, aliyetia nia ya kuchinja, fa'alayhi min awwali dhil-hajja, basi ni wajibu mwanzoni wa mwezi wa dhil-hajja, an yamtani'a an akhdhi min sha'ri, ajizuie na kukata nywele zake, wa adhafiri, na kucha zake zote hizi ajizuie na kuzikata, kama fi hadithi inda Muslim, kama ilivyokuja katika hadithi inda al-Imam Muslim. Idha dakhalat al-ashr, pindi unapoingia masiku kumi, wa arada ahadukum an yudhi, na akakusudia mmoja wenu, an yudhi, achinje, fala yamassa min sha'ri, asiguse nywele zake, kwa maana asinyoe wala asikate kucha zake. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika jambo la kunyoa nywele, ni zile zote ambazo huwa zinanyolewa au zile zote ambazo huwa zinavutwa, kwa maana ya kuzinyoa, kuzivuta, kuzitoa, ima za makwapani au sehemu za siri, zote zinaingia katika hukumu hiyo, kwamba yule ambaye amewekania ya kwamba yeye atachinja asikuse nywele zozote wakichota hiki kipindi, na yule ambaye amekusudia kuchinja asikate kucha zake. Na faradhan ikawa mtu amefanya haya kwa kusahau, akawa amekata kucha zake na akawa amenyoa nywele zake nafian kwa kusahau au kwa kughafirika, fala shay alayhi, huyu hana kitoto juu yake. Ama yule ambaye atakayefanya kwa makusudi, falahul ithm, mtu huyu ana madhambi, amefanya makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ash-shaykh al-hafidh, kama alivyosema al-allama al-fawzani hafidhahullah ta'ala. Na vile vile yule ambaye anayechinja, aliyewekania kuchinja, yeye ndio haya anayomhusu, lakini familia yake, mke wake, watoto wake anaowasimamia, hawa hawaingii katika hukumu hii, bali yeye kama yeye sahibu dawa, mwenye nyumba, yeye ndiye ambaye hatakikani kuyafanya haya. Ama waliobakia wataendelea na taratibu zao, wataendelea na ibada zao, lakini muda wakuwa tu wao sio wale waliotia nia ya kuchinja. Na ama hadithi iliyokuja ya kwamba ajizuie yule ambaye mwenye kuchinja na yule ambaye anayechinjiwa, hadithi hiyo na watu wote wameihukumu kama ni hadithi ambayo ni dhaifu. Haya maneno ya mwisho haya, mwenye kuchinjiwa wameyahukumu kwa ni maneno dhaifu. Kwa hiyo sahihi ni kwamba yule ambaye anayechinja ndiye anayehusiana na maneno haya. Mwisho kabisa ni hukumu an yakhtara al-udhiya min akthari anwa'i dhabai, achague mnyama aliyekuwa amenona, mnyama aliyekuwa mzuri, mnyama ambaye ameepukana na aibu, mnyama ambaye ameepukana na aibu na kasoro, kiasi cha kwamba ukimtizama wewe mwenyewe wambeza, bali mchague yule mnyama ambaye amenona, mnyama ambaye ana nyama za kutosha, na mnyama aliyeepukana na kasoro. Ayuha nnasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, famima namlikuha, katika yale tunayomiliki sisi, haujawahi kupatikana umma wowote ule ulioweza kumiliki mfano tunayomiliki sisi ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokea jilu baada jili, karne baada ya karne, watu baada ya watu, hakuna watu walioweza kumiliki lulu, walioweza kumiliki mambo mazuri ya khairi kama sisi. Lakini wala taina mandal, watu wengi hawafahamu qima hii iliyokuwa nayo, hawafahamu thamani ya hii dini iliyokuwa nayo, hawafahamu uzito wa hii dini iliyokuwa nayo, hawafahamu ya kwamba wana majukumu yanayowahusu katika hii dini, kwa kufuata taratibu zote, kwa kufuata njia zote sahihi kwa ajili ya kulifanikisha jambo hili la dini. Watu hawafahamu. Ndiyo maana mara nyingi huwa tunasema ya kwamba watu wengi katika sisi tunapenda kufuatwafuatwa, twapenda sana kurambarambwa miguu, na hali ya kuwa tunafahamu ya kwamba dini hii sio ya fulani au alani, dini hii inakuhusu wewe, thamani hii ya mali uliyoishika inakuhusu wewe. Na yauma alqiyama, au nani ya kaburi lako, miongoni maswali utakaulizwa, utaulizwa wa maadili na ni ipi dini yako, utatazamwa ni yapi uliyoyafanya katika hii dini, ni yapi uliyotangulizwa katika hii dini, umeyafanyia nini, umeifanyia nini hii dini. Ewe Allah tabarak wa taala, nas'aluka bi asmaika alhusna wa sifatika almutla an tarudana ila dinika maradan jamila. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه.